ہمارے پاس ہے تو بہترین قرآن عظیم بہترین قرآن ہمارے موجود میں قرآن میں درج بات سننے کے لیے تیار ہے لیکن تعلیم کے بعد پھر کرو چاہیے کہ آیا میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. باتوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, بس قرآن فریاد ہے. ہم اس کی قرآن میں یہ سمجھا ہے چلو دیکھ لیں وہ شادی بات کا قرآن دے کر جو ہے اس کے سر پہ رہتے ہیں, دیکھ لیں جو ہے شادی بات کا قرآن اس کے سر پہ رہتے ہیں. قرآن کا حق نہیں ہے, قرآن کا حق کیا ہے؟ What are the What?